złotych. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 stycznia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. W Pałacu Prezydenckim Owecie do nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej. W przyszłym tygodniu rozmawiać będą prezydent i premier. Ponad 10,5 tysiąca nowych przypadków COVID-19 udało się już zaszczepić, 200 tysięcy osób. Całą noc może potrwać naprawa awarii sieci ciepłowniczej w Gdańsku. Część dzielnic już ma ogrzewanie. W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim w sprawie zawetowanej ustawy o działach administracji rządowej. Poinformował o tym w programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Rozmowa odbędzie się w Pałacu Prezydenckim. Jednym z powodów zawetowania ustawy przez prezydenta był brak vacatio legis. Wprowadzenie sztywnej daty wejścia w życie ustawy na dzień 1 stycznia jest niepotrzebne, jest niezrozumiałe. Powiedział rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Innym argumentem za zawetowaniem ustawy w ocenie prezydenta było wyodrębnienie z działu administracji rządowej środowisko nowego działu leśnictwo i łowiectwo. Radykalna większość lasów to są lasy państwowe, dzięki którym następuje pochłanianie dwutlenku węgla. To nie są lasy gospodarcze. Zastępca rzecznika PiS-u Radosław Fogiel odpowiedział, że nowelizacja ustawy miała charakter techniczny. To właśnie to niezrozumienie. Po prostu we współpracy z panem prezydentem wyjaśnimy ewentualne wątpliwości i będziemy chcieli przygotować nową ustawę. Weto oznacza wstrzymanie zmian administracyjnych w rządzie po jego rekonstrukcji i powrót ustawy do Sejmu. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Posłowie mogą odrzucić sprzeciw prezydenta większością 3/5 głosów. W przyszłym tygodniu przeciwko koronawirusowi ma być zaszczepionych kolejnych 250 tysięcy Polaków. Już udało się podać szczepionkę 200 tysiącom osób z grupy zero. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował także, że w przyszłym tygodniu ruszają zapisy na szczepienie dla kolejnej grupy obywateli. Dziś potwierdzono w Polsce ponad 10,5 tysiąca nowych przypadków COVID-19. Zmarło 438 osób. Te liczby nie uwzględniają jeszcze danych z okresu świąteczno-noworocznego, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Tak jak przewidywaliśmy, te dzienne liczby niestety będą w najbliższych dniach rosły. To, co się dzieje w krajach Europy Zachodniej, myślę, że i także będzie dotyczyło Polski. Trudno w tej chwili powiedzieć, jaki to będzie poziom nowych zachorowań, no ale niestety jest to efekt naszej niefrasobliwości w okresie świąteczno-noworocznym. Z koronawirusem przegrał muzyk Grzegorz Guzik-Guziński, znany z takich zespołów jak Flapjack czy Homo Sapiens. Wokalista zmarł w szpitalu, gdzie trafił w poważnym stanie. Zmagał się z komplikacjami wywołanymi COVID-19. Miał 45 lat. Więcej o artyście w naszej trójkowej audycji od panka do franka po północy. Ogrzewanie i ciepła woda powoli wracają do większości mieszkańców dzielnic Gdańska, które dotknęła dzisiejsza awaria. Służby cały czas jednak pracują nad jej usunięciem i będą pracować całą noc, mówi rzeczniczka gdańskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej Jadwiga Grabowska. Ciepło już wraca. W niektórych dzielnicach, takich jak Zaspa, Brzeźno czy Przymorze, już jest ciepła woda w kranie i powoli zaczynają grzać kaloryfery. Niektórzy mieszkańcy, ci dalej położeni od miejsca uruchomienia dostaw wody, będą troszeczkę dłużej musieli poczekać, ale to ciepło sukcesywnie zacznie się pojawiać również w ich domach. Naprawa sieci ciepłowniczej zakończy się dopiero jutro. Informacje na bieżąco będą aktualizowane na stronie gdańskiego przedsiębiorstwa. Wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Pracuje na nich prawie 270 pojazdów do zimowego utrzymania, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed gołoledzią dla 10 województw. Służby apelują do kierowców o rozwagę, bo przez pogodę na drogach może być ślisko i niebezpiecznie. Śnieg i śnieg z deszczem pada na terenie 8 województw: podkarpackiego, małopolskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazowieckiego. Opady mrzawki lub deszczu występują w województwach podlaskim, świętokrzyskim, zachodniopomorskim i lubuskim. Mgły odnotowano w województwie lubuskim, na Dolnym Śląsku i Lubelszczyźnie, jednak w nocy mogą pojawić się prawie w całym kraju. Jaka pogoda czeka nas jutro? O tym po sporcie. W trójce informacje sportowe, Adam Malecki. Kamil Stoch znowu zwycięski. Po turnieju czterech skoczni triumfuje także w zawodach w TTC Neustadt i jest to jego 39. zwycięstwo w Pucharze Świata. Tyle razy wygrywał w przeszłości Adam Małysz. Stoch jest zadowolony, choć zmęczony. Tak, udało mi się trochę podregenerować, trochę zebrać siły, aczkolwiek w dalszym ciągu czuję bardziej głowę, że jest trochę taka już przemęczona. Natomiast ciało wykonuje cały czas tą samą pracę i co, bardzo się cieszę z tego powodu. Cieszę się z tego zwycięstwa dzisiaj. Nie przyszło ono mi bardzo łatwo. Te skoki nie były tutaj super, nie były takie jak Bischofshofen. Tutaj było więcej trudności, więcej walki. Bardzo mi szkoda Dawida, bo dzisiaj zasłużył na to podium jak nigdy inny i nawet nie wiem, czy nie na zwycięstwo. Stoch żałował Dawida Kubackiego, który po pierwszej serii prowadził. Ostatecznie zajął 7. miejsce. Drugi dziś był Norweg Granerud, trzeci Piotr Żyła, 5. miejsce Andrzeja Stękały, a ciąg dalszy skakania jutro. A Kamil Stoch zajął dzisiaj 3. miejsce w plebiscycie przeglądu sportowego na najlepszego sportowca roku. 2. miejsce dla Igi Świątek, a 1. dla Roberta Lewandowskiego, który po raz drugi zostaje tym najlepszym. Super czempiona otrzymała Justyna Kowalczyk, trenerem roku, trener Igi Świątek, Piotr Sierżbutowski. Faustyna Kotłowska otrzymała nagrodę dla sportowca bez barier. Wracając do sportów zimowych, świetny występ w snowboardowym Pucharze Świata w slalomie gigancie równoległym Michała Nowaczyka. Zajął 2. miejsce. Triumfował Rosjanin Igor Słujew. 6. miejsce w biegu pościgowym na 10 km wywalczyła biatlonistka Monika Hojnisz-Staręga. 1. miejsce w Oberhofie, Norweżki Ekof. W Mistrzostwach Europy w rywalizacji saneczkarskich dwójek 8. miejsce zajęli Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski. W Tour de Ski 31. była Izabela Marcisz. Sprint techniką klasyczną wygrali reprezentanci Szwecji Linz Fon i Oskar Svensson. W klasyfikacji generalnej prowadzą Rosjanin Bolszunow i Amerykanka Diggins. W piłce ręcznej reprezentacja Polski po raz drugi pokonała Turków. Biało-czerwoni po tym, jak ograli ich na ich ziemi, nie byli zbyt gościnni także w Płocku, gdzie wygrali 35-24. W piłce nożnej w ligach zagranicznych w Hiszpanii Barcelona pokonała 4-0 Granadę. Osasuna bezbramkowo zremisowała z Realem Madryt. W Niemczech wicelider RB Lipsk przegrał 1-3 z Borussią Dortmund, a we Włoszech lider AC Milan pokonał 2-0 Torino. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutra w całej Polsce obowiązują ostrzeżenie IMGW przed oblodzeniem na drogach, wyjątkiem część południowo-zachodnia. Niedziela będzie pogodna tylko na Pomorzu, ale już nigdzie nie będzie padać. Termometry pokażą od 0 stopni w Toruniu do -5 w Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Polarny w tropikach. Witam w drugiej części audycji Polarny w Tropikach. W tej godzinie będzie funkowo, house'owo i jazzowo. Ale to już chyba nie jest niespodzianka. Tak grywam dla Państwa co tydzień. Usłyszymy nietypowy remix The Doors, będzie też bardzo ceniony wśród DJ-ów Alex Bark, a także Marcel Rossell i paru innych moich ulubionych artystów. Zapraszam do Tropików z Polarnym. We'll be right back. Breathe. All I've seen. Polarny w tropikach w Trójce. Drinking, she loves. She drinking, she loves. She drinking, she loves. She drinking, she loves. Say I'm a man, trust in love. Smile like the man. polarny w tropikach. take a ride that we provide. Just keep it live if you're satisfied. Free your mind if you see the signs. It'll be divine when we combine. I want all my funky people, if you're feeling the vibe, just jump inside. It's a joy time ride. If you really want to rock with the PJT, say I feel free. Great. We'll be right back.